تل دی سلوڑ پو جہان وی دا جہاد نظریہ دا استشہد نظریہ دا حق دفاع دا کفر مخی تمیر صاد نظریہ دا استشہد نظریہ تل دی سلوڑ پو جہان وی دا جہاد نظریہ دا استشہد نظریہ دا حق دفاع دا کفر مخی تمیر صاد نظریہ دا استشہد نظریہ دا شہادت ہلا دا پاک رسول اللہ میرا استئی دی امامی دا اتل حضرتی بارا میرا استئی دی حل غازی او سف سرن کی دا غزا میرا استئی دی حل غازی او سف سرن کی دا غزا میرا استئی د بدری نور سم سابقی نور سم د سر عوض کی جناد مشتری نور سم د د موتی یادگار دی د یمامی یادگار دی د د ير مکتک تک دی د قادسی یادگار دی د هر خالد او هر طارق ابن زیاد نظریا د استشهاد نظریا د هر خالد او هر طارق ابن زیاد نظریا دا استشهاد نظریہ دا سلوڑ پو جہان وی دا جہاد نظریہ دا استشهاد نظریہ دا حق دفاع دا کفر مخی تمیر صاد نظریہ دا استشهاد نظریہ راشی غرز و مرز پریک دی پو اخلاص و گوری دا کفر صف کی دا اصحاب و انغماس و گوری دا انس برد دا عکرمہ پری ایخی آس و گوری دا انس برد دا عکرمہ پری ایخی آس و گوری دا شہادت پتما او دا جنت پتما صف دا اسلام لپارا دا منفعت پتما لا دنیا لا سوا خیز دا عقبا پا سوا خیز دا شہادت لحوزا شیرین گیلا سوا خیز شیور سارا وادا یقین و اعتماد نظریا دا استشهاد نظریا شیور سارا وادا یقین و اعتماد نظریا دا استشهاد نظریا تل دی سلوڑ پو جہان وی دا جہاد نظریا دا استشهاد نظریا دا حق دفاع دا کفر مخی تمیر صاد نظریا دا استشهاد نظریا فدائی حقا دا اسلام چی پخ پل سر ساتی لکا اصحاب چی پو احد کی پیغمبر ساتی دا دن بی و دا دفاعی سینو پس پر ساتی دا دن بی و دا دفاعی سینو پس پر ساتی اغا صحنی و گوری اس پر سینی و گوری نفسی لکا الفدا او دا عشق ناری و گوری فدائی هم فدا دی دا دن لبرم فدا دی دا پاک اسلام پو مخ کی پل ور پر تم فدا دی چیئے دم لدارا سون کی تر مراد نظریا دا استشهاد نظریا چیئے دم لدارا سون کی تر مراد نظریا دا استشهاد نظریا تل دی سلوڑ پو جہان وی دا جہاد نظریا دا استشهاد دا نظریا دا حق دفاع دا کفر مخی تمیر صاد نظریا دا استشهاد نظریا دا کفر زری چی تورو نا پو دیلار لگوی جنون یہ بولی اٹا پی دا انتحار لگوی لکا خفاش دا تیاری تور پس پین سہار لگوی لکا خفاش دا تیاری تور پس پین سہار لگوی دوی لا اسلام سا خبر لحق مرام سا خبر دا استشهاد و اسار لستر مقام سا خبر دا دا شراب معتادی دا خوگ کباب معتادی دا نائٹ کلب و نوچنجی درقص رباب معتدی چرت جهل چرت د علم اجتهاد نظریه د استشهاد نظریه چرت جهل چرت د علم اجتهاد نظریه د استشهاد نظریه تل دي سر وړي په جهان وي د جهاد نظریه د استشهاد نظریه د حق دفاع د کفر مخی تمیر صاد نظریه د استشهاد نظریه استشهاد صدای د ایثار د فلسفی برخه دا د جهاد لار کې زمونږ د پاکي عقیده برخه دا د الهي عشق د لار د توخي برخه دا د الهي عشق د لار د توخي برخه دا همدا د اوج د مینی توپانی موج د مینی قربان دی ویړ کاندې تل سرتي رہی فوج د مینی سعیدا تلی غلا سرتي رہی فوج د مینی سعیدا تلی غلا للم یزل غلا دد ایثار نصیب لستر درشن غلا کفر ځپن کې د جنت دلار زاد نظریا د استشهاد نظریا کفر ځپن کې د جنت دلار زاد نظریا د استشهاد نظریا تل دي سلوړي په جهان وي د جهاد نظریا د استشهاد نظریا د حق دفاع د کفر مخی تمیر صاد نظریا د استشهاد نظریا د جهادي ترانو ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو لټول عام مسلمانانو او په خاصه توګه د حق د سنگر لسر سپارلو مجاهدینو همدارنګ لټول استشهادیانو زخمیانو او بندیانو مجاهدینو الله تعالی دې د دوی قربانی قبول کړي په ډیر درنښت سره یې وهیله کوو هغه دا چې کله هم تاسو زمونږ ترانې اوری مونږ په خپلو دعاګانو کې مه هیروئ ځکه ستاسو دعا مونږ ته تر هر څه قیمتي تحفه ده نو دا دی بیا درته نوی البوم د زخمونو امیل وړاندې کوو تاسو کولای شئ چې دا او همدارنګه نورې جهادي ترانې د الاماروي پاڼې د ترانو له برخې څخه ترلاسه کړئ